dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Dzień dobry, na lotnisko poproszę. Halo, słyszy pan? Już, doczytam tylko przepis na kolację i jedziemy. A co pan, szefa kuchni się bawi? Pewnie, super noże kupiłem. Sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. Wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon Prestigio z systemem Google Android, dwurdzeniowym procesorem i technologią NFC za 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła 10, mamy sobotę, 17 maja. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. 5 tysięcy interwencji strażaków, najwięcej przy pompowaniu wody i umacnianiu wałów. Stan zabezpieczeń nie wszędzie jest dobry, a to emocjonuje też polityków. Premier Donald Tusk wywołał trochę te emocje, strasząc powodzią. O powodziowej kampanii już za chwilę. Pogoda jaka jest, każdy widzi, a słuchacze nie zawiedli. Nie wyjdę do wieczora, dopóki wszystkich nie poznam. Zaczynamy dzień otwarty. Najmocniej leje na południowym zachodzie. I na Odrze, i na kilku innych rzekach nocą przekroczony został stan alarmowy. Sztaby kryzysowe zapewniają, że wszystkie rzeki mieszczą się w korytach. Gorzej wygląda to w dorzeczu Wisły. Tu stan alarmowy przekroczony jest w 37 miejscach, a Straż Pożarna od czwartku interweniowała już w sumie 5 tysięcy razy, wylicza rzecznik Komendy Głównej PSP Paweł Frontczak. Działania jednostek straży pożarnych polegały i polegają głównie na umacnianiu oraz podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych i ich patrolowaniu, zabezpieczaniu przed zalaniem budynków, wypompowaniem wody z zalanych piwnic oraz udrażnianiu przepustów. Tylko w województwie małopolskim w ciągu ostatniej doby zalanych zostało ponad 960 budynków, z których w większości wypompowano już wodę. Fala wezbraniowa na Wiśle ma dotrzeć dziś do Krakowa. Większy niepokój jest jednak dalej na pograniczu Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Wokół Tarnobrzega i Sandomierza trwa umacnianie wałów, a na wałach wyborcza kampania. Jak mówił w śniadaniu w Trójce Wojciech Olejniczak z SLD, to premier niepotrzebnie rozpoczął temat powodzi. Premier Donald Tusk wywołał trochę te emocje, strasząc powodzią, w taki sposób, powiedziałbym, kampanijny troszeczkę. Z drugiej strony to, co robi prezes Kaczyński, czyli pojawianie się i sianie zamętu, to jest zupełnie niezrozumiałe. To jest robienie rzeczywiście kampanii. Zarzuty wykorzystywania trudnej sytuacji na południu kraju do celów kampanii przez prezesa PiSu odrzucał poseł tej partii Mariusz Błaszczak. Żeby powiedzieć sprawdzam rządowi, żeby pokazać, że te zaniedbania dotyczą rządu właśnie premiera Donalda Tuska, a więc Donald Tusk puszy się na odprawach, tymczasem no, nie wykonuje jego rząd zadań, które do niego należą. Zdaniem Julii Pitery z PO rząd sprawnie wykonuje swoje zadania, jak przekonuje bez względu na to, co zrobiłby Donald Tusk, i tak byłby skrytykowany przez opozycję. Przypominam sobie, kiedy bywały deszcze, a premier by nie nagłaśniał swoich działań przygotowujących do ewentualnej sytuacji trudnej, to z kolei opozycja zarzucała panu premierowi, że się kompletnie nie interesuje, a za moment będzie kataklizm. I rząd, i strażacy, i synoptycy zapewniają, że nie będzie powtórki z powodzi z 2010. Inne pogodowe zagrożenie za oceanem. W Meksyku rozpoczyna się sezon huraganów. Krajowa Komisja Wody prognozuje, że w tym roku nadejdzie 13 burz tropikalnych, 23 cyklony i 10 huraganów. Zimny front atmosferyczny, który nadciąga nad Meksyk, może doprowadzić do silnych ulew z gradobiciem w całym kraju. Huragany i burze tropikalne co roku przyczyniają się w Meksyku do milionowych strat. We wrześniu ubiegłego roku kraj ten zaatakowały jednocześnie od wschodu huragan Ingrid, od zachodu sztorm tropikalny Manuel. W wyniku licznych powodzi i zniszczeń zginęło wówczas ponad 150 osób. Burze objęły wtedy swoim zasięgiem 2/3 terytorium kraju. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Nie tylko za jazdę po pijanemu. Od początku roku policjanci zatrzymali 900 praw jazdy za rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. To efekt zalecenia szefa policji, by w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych nie karać kierowców mandatem, ale by od razu odbierać prawo jazdy i kierować sprawę do sądu. Komenda Główna wymienia, że są to sytuacje dwukrotnego przekroczenia prędkości, na przykład w pobliżu szkół czy przejść dla pieszych, wyprzedzanie na pasach czy na czerwonym świetle. Trójkowe pamiątki, możliwość zobaczenia studia imienia Andrzeja Turskiego i Agnieszki Osieckiej, a także spotkania redaktorów właśnie teraz. Otwieramy bramy dla swoich słuchaczy. Przed wejściem, mimo deszczowej pogody, są już pierwsi zwiedzający, a wśród nich pan Paweł z Mielca. Przede wszystkim przyjechaliśmy wcześniej rano, dlatego że w końcu zobaczyć, jak pan Marek Niedźwiecki prowadzi swoją audycję, bo jestem fanem Markomanii chyba najbardziej tego programu i pana Orzecha. Marek z Gdańska. Słucham Trójki w zasadzie od początku, więc redaktorów, no w większości zna się z głosu, tak, a teraz będzie okazja ich zobaczyć. A widziałaś kiedyś Trójkę od środka? Tak. Czyli to już któryś raz? Drugi. Tej gościu już się tak stremował, że już nic nie może mówić, ale może damy radę. A może jednak coś powiesz? Nie. Ja przyjechałam z Płońska. Nie wyjdę do wieczora, dopóki wszystkich nie poznam, bo znam na razie głosy, nie znam osób. Poza Markiem Niedźwieckim, no kilkoma osobami, które znam z telewizji. Trójka to taki mój przyjaciel na co dzień, więc trochę czasu muszę poświęcić. Wojciech Kasprzyk ze Skarżyska Kamiennej. Pan umila sobie ten czas oczekiwań na otwarcie Trójkowych bram. Oczywiście, dzięki tej uprzejmości chyba Szklarskiej Poręby dostaliśmy przepyszne bułeczki i herbatka. Nie zdążyłem zjeść śniadania, po prostu wychodząc szybko z domu, to takie w biegu można powiedzieć. Czyli nadrabia pan stratę. Tak, tak, tak. My zapraszamy do Trójki na dzień otwarty, a potem muzea w całym kraju zapraszają na wyjątkową noc. No i problemem pozostaje pogoda. W Warszawie lać ma dziś do 13, potem od 14 do 17 w pogodnie, no a później znów może padać, ale nie tak intensywnie. Najsilniejsze opady dziś na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, ale to już ostatni dzień tak dużego deszczu. Od jutra opadów mniej i coraz cieplej. W czwartek temperatury mają dojść aż do 30 stopni, no dziś dużo niższe. 15 stopni na zachodzie i nad morzem, 18 w centrum, do 21 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece.

Czy ja nie mówiłem prawdy, jak miałem 17 lat? Chyba tak. Wszyscy tak mają. Travis, why does it always rain on me? Deszczowy, ale otwarty dzień w Trójce. Zapraszamy Państwa do godziny 18. Teraz 13 po 10. Za sterami Elżbieta Malinowska, przy komputerach Mariusz Owczarek, przy mikrofonie Marek Niedźwiecki. Marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To będą pewnie listy od tych, którzy nie wybrali się na dzień otwarty. Nie dziwię się zresztą. Leje, leje, leje. Zmoczyło mnie dzisiaj bardzo, proszę tego źle nie zrozumieć, jak szedłem na bazarek, zwłaszcza wtedy, kiedy chmura się oberwała. No ale już teraz zawsze czysto, zawsze sucho. Wszystko dobrze. Mam nadzieję, że do 12 nie zaleje nas tutaj. Czego możemy się spodziewać w dzisiejszej audycji? No przede wszystkim goście, goście, goście. To znaczy tak naprawdę jeden gość po godzinie 11, ale goście na Myśliwieckiej 357. Gości moc od samego rana. Jest taki piękny różowy namiot, więc nie zmokną ci, którzy oczekują przed budynkiem. No i cieszymy się na te spotkania oczywiście. Byłem przed chwilą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy to już wolno o tym mówić, ale tam się dzieje. Pewnie wszystko będzie można zobaczyć także na zdjęciach i w przekazie na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Polecam przy okazji. Słuchali Państwo wczoraj listy przebojów? Ja słuchałem. Piotrek może niepotrzebnie zadał pytanie, w jakich małych miastach słuchacze nas słuchają, bo dzisiaj czyściłem skrzynkę z półtorej godziny, ponieważ te wszystkie listy, które są na LP3, wpadają także do mojej skrzyneczki marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ale cudowny odzew na takie pytanie oraz moim zdaniem świetne wyniki wczorajszego notowania. Znajdą je Państwo oraz poszerzony mocno zestaw do głosowania na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam też pojawi się zestaw muzyki, jaka zagra dzisiaj. Poza gościem, o którym mówiłem po 11, tradycyjnie 11.30 lista przebojów Radio Luksemburg, a w ostatniej ławce pani Eliza i pan Sułek, czyli pani Michałowa. A teraz Erik. W Szczecinie słońce, a w Świeszynie słońce, zazdrościmy, bo w całej pozostałej części kraju zdaje się, że deszczowo i miało skończyć się dzisiaj z tym deszczem, teraz mówią, że skończy się jutro. No oby, bo jak nie, to będziemy jak syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. muzykę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Syreny, nowy singiel Artura Rojka z ostatniej płyty. I to będzie nasza piosenka dnia w poniedziałek i ona już jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. A wtedy storm, po burzy będzie słońce, cisza, pięknie, po tym deszczu też nie będzie śladu, a poza tym ma się zrobić do 30, to dobrze słyszałem, w przyszłym tygodniu 25, no to tak, no to już grzyby się pojawią, no w końcu jest już druga połowa maja, nie ma to tamto, 17 dzień maja, dzień otwarty. Kaman Linets to oczywiście reprezentanci Holandii w konkursie piosenki Eurowizji. Jak Simon wydobrzeje, bo położyło go, to pewnie się umówimy na jakieś plotki na temat eurowizyjne. No właśnie, a rok temu... Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander all of the time. Z rzędu. Bardzo dobry występ Holandii, bo to Anouk i Birds, tak było rok temu. Można? Można. 27 minut po godzinie 10, ciut wcześniej Radio Kalifornia, ale dzisiaj troszeczkę jest inaczej u nas tutaj na Myśliwieckiej 357. Zamiast grupy America, Michael Jackson. Like through the fog. the city up here. All the kids are playing and people are laughing and smiling and nothing to fear. And this is the place where no people are pain, with love and happiness. She turned around, looked down in my eyes. Trochę Ameryka, trochę Michael Jackson z tej nowej płyty. 8 nowych piosenek, na szczęście w nowych wersjach, ale także w starych. I ta właśnie to jest ta stara wersja, odnaleziona w przepasnych szafach wytwórni. Polecamy. Ja polecam w każdym razie. I to będzie nasza płyta tygodnia. Nie jeszcze od poniedziałku, ale proszę powalczyć o nią. Zgłasza się chory Marcin Angina z Deszczowej Łodzi. No właśnie. Pozdrowienia dla wszystkich niedomagających. A ja dzisiaj po dniu otwartym właśnie do miasta Łodzi się wybieram. Kenny Rogers i Don Henley. There's a back road leading off the hard top, half a mile past the slingshot tree. Wanders round through a million memories. It's calling me, calling me. There's a white house with fading shutters, an old front door that never needed a key. Hear my mama in the hush of the evening calling me, Yeah, she's calling me. And no matter where I'm going, it reminds me of where I'm from. Just as long as I can hear it, I know I'm not too far gone. There's a first kiss under the willow. Love so honest, it was hard to believe. And even when my heart is breaking, it's calling me, calling me. Yes, it's calling. There's a tiny country chapel filled with voices singing harmony. And when my soul is lost in the silence, what's calling me? Yes, it's calling me. Yes, it's calling. Yes, it's calling me. Myślałem, że to tak ze 2-3 lata temu. A tutaj nagle patrzę, to jest 2006 rok. Ostatni album, chyba ostatni album Kennego Rogersa, Water and Bridges, i jeden duet z Donem Henleyem. Don Henley od kilku lat zapowiada płytę i teraz widzę na jego stronie internetowej, że jest już napisane Cass County 2014, więc kto wie, może się uda. A taka niespodzianka. Ależ to niespodzianka. Nowe nagranie grupy Tears for Fears, My Girls. Na razie są tylko trzy nagrania, proszę poszukać w sieci. Są to nagrania nie napisane przez kolegów z Tears for Fears, ale słyszałem, że jednak szykują nową płytę. 2014 będzie chyba niezłym rokiem. No właśnie, nowa płyta grupy Coldplay, od poniedziałku nasza płyta tygodnia. I don't care, go on and tear me apart. Witlandii słonecznie. Bywa tak czasami, że gdzieś nie pada, żeby gdzieś mogło padać. U nas leje deszcz jak z sebra, a to ci ma nie bra. Nie wiem właściwie. Jeszcze nie słuchałem tak do końca całej płyty Coldplay Ghost Stories. Króciutka, tylko 9 utworów. 2, 4, 6, 8, 9 utworów. A Sky Full of Stars. To jest nowy singiel. Przyznam się, że kiedy usłyszałem pierwszy raz, trochę mnie przeraziło, ale im dłużej się słucha, tym bardziej się podoba i tak pewnie będzie. To też ten utwór w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Tydzień temu obiecałem, że Carlos Santana z płyty Corazon pojawi się jeszcze, choćby dlatego, że gościnnie na tej płycie pojawiła się Gloria Estefan. Quiero yo una isla. Tak, zawsze mówiłem Gloria Maria Estefan, bo ona taka jest. Gloria Estefan gościnnie u Carlosa Santany na jego nowej płycie Corazon. Na tej płycie jest tyle słońca, że pomyślałem, że na dzisiaj nam się przyda, ale na razie się nic nie udało. Irlandia znowu zielona i słoneczna. Czy nowy Tears for Fears to nie cover Animal Collective? Tak. Mówiłem o tym. Są tylko trzy na razie utwory w sieci. Przy czym do tej piosenki akurat jest wideoklip. Można to zobaczyć. Ale Tears for Fears szykują nową płytę na 2014 rok. To jest bardzo dobra wiadomość. Moja mała Ada twierdzi, że leje jak zebra. No właśnie, słyszałem to dzisiaj w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. I mogę powiedzieć, że u nas też leje jak zebra. Chociaż teraz przez okno nie widzę. Zielono, zielono mi, absolutnie zielono mi. Za 9 minut godzina 11. Czy byłem na koncercie Petera Gabriela? Nie, już o tym mówiłem w tonacji. Jak państwo słyszą, troszkę nie domagam. Czy byłem wczoraj na koncercie Żero? Nie byłem, ale to z innego powodu. Miałem mnóstwo zajęć. Za to, jak donosi pani Magda, było fantastycznie. Pierwszy raz na koncercie w Kongresowej wszyscy tańczyli. Rewelacja. No i właściwie o to chodzi, żeby tak było. To ja teraz jeszcze jedno nagranie w Radiu Kalifornia. Niesamowite, albowiem to tak, że zespół Toto przyjechał świętować swoje 35-lecie do Łodzi zresztą. Cudowny koncert w zeszłym roku. A teraz wyszła płyta, która składa się z dwóch płyt kompaktowych, ale także z DVD oraz Blu-ray. Nie mam jeszcze odtwarzacza, ale płytki już kolekcjonuję. I okazało się, tak się zastanawiałem, czy wytwórnia zdecyduje się na wydanie jakiegoś singla z tego wydawnictwa, tak żebyśmy mogli dorzucić na listę do zestawu do głosowania. No i wiadomość jest fantastyczna, albowiem wytwórnia zdecydowała się na Hold the Line. To jest pierwszy singiel, pierwszy utwór zespołu Toto, a tutaj stowarzyszeniem publiczności w Łodzi i ciekawy jestem, jak sobie ta piosenka poradzi na liście, bo nigdy jej na liście nie było. To jest utwór z 78 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Hold the Line, grupa Toto w Łodzi. See you.